Ősatomok új álmai bennem, remegés, szokogást, feledést rejt a homály. Bár nevetek vagy benn valaképpen, levegőt, levegőt, levegőt venni muszáj. Megvan a válasz, de mi a kérdés? Nincs már más, csak a vágy. Megélni az érzést, hogy a hóban, a rügyeken tágul a repedés. Búj a közönyös és épp ez a gyönyörű. A széllel szemben szabadon, szabadon, szabadon. Ingem muszáj, az zakatolja minden sejtem. Nem elég, nem elég, nem elég, futni muszáj. Én vagyok a válasz, te a kérdés. Nincs már más, csak a vágy. Megélni az érzést, sanszos a szerelem, meg az ölelés. Kész oda vagyok, ez van a magaség. Leszakadt, hadd te szakadj. Jönnek, jönnek, jönnek, jönnek, jönnek, jönnek, jönnek, jönnek, jönnek, jönnek, jönnek, jönnek. És ha mégse jönne el, az Armageddon itt leszel. Jó közel, láthatod, hogy jaj, megint átvertek, majd nézheted, ettől nem lesz jobb neked, és ez mégis hogy lehet, nem hiszed, puffogsz pár napot, aztán végül majd jól ráhagy. hagyod.